Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 5. Рамео з Джульетай і Данте з Беатрычэ. Стаў ён Валянцін. Каханне да яго ўспыхнула раптоўна і асвяціла сваім чароўным, дасюль небагатае на падзеі, зайграла колерамі і фарбамі. Калі прырода абудзілася і адцвіла сіняя махнатая сон трава, а таксама чаромха, затое ў лясных нізінах пад хвоямі з'явіліся белыя званочкі ландышаў, а пад вокнамі зашугалі ружовым і белым полымем кусты бэзу. Салаўі ў прырэчных вербалозах цёхкалі начамі, як ашалелыя, радасна і звонка, заглушаючы грукат цягніковых колаў. Распукнутая нападобе ландышаў ці бэзу, адкрытая ўсяму свету, вясне і людзям, ганульчына душа прагнула, чакала, як кветка чакае сваёй пчалы, як княжна мэры свайго Анегіна. Аднойчы пасля працоўнага дня Янка з вечара, але яшчэ завідна, пачаў некуды збірацца. Перш вымыўся сам, тады ўзяўся мыць матацыкл. «Куды гэта ты збіраешся?» – падазрона запытала сястра. «Табе яшчэ не хапала ведаць», – скасавурыўся ў яе бок Янка. «На вяселле запрошаны», – не вытрымаў і пахваліўся ён. «Вазьмі мяне з сабой, Яначка», – умольна папрасіла Ганна. «Рана табе яшчэ па вяселлях», – незадаволена кінуў Янка. «А скажы хоць, хто жэніцца?» – выявіла зацікаўленасць яна. «Аднак з гэтага, Янкі, слова і абцугамі не выцягнеш. Жэніцца старэйшы брат майго лепшага сябрука і аднакласніка Валянціна», – неахвотна адказаў юнак, заводзячы матацыкл. Валянцін якраз дзеля гэтага выпадку і прыехаў з Мінска, дзе вучыцца на апошнім курсе універсітэта на факультэце. Далей дзяўчынцы разабраць не ўдалося, словы брата заглушыў матор. Матацыкл узвыў і пачаў аддаляцца, але і таго, што пачула, аказалася дастаткова. Вось гэта навіна! Ганулька крыху ведала Валянціна раней, іх з Янкам было не разліць вадой, даходзіла да таго, што сядзелі ў школе за адной партай. Але пасля васьмігодкі Валянцін ад'ехаў у сталіцу на філфак, і сяброўства крыху разладзілася. Толькі падчас канікулаў пачынала ўспыхваць з новай сілай. Акрамя рэдкага прыгожага імені Валянцін, гэты хлапец раней не зусім цікавіў Ганульку, яшчэ б, на цэлых 5 гадоў старэйшы, у яго з Янкам заўсёды былі нейкія свае справы: футбол, хакей, рыбалка, грыбное паляванне таксама, а ў іх малых дзевак свае класікі, скакалкі, даганялкі. «Пачакайце, на які філфак можна паступіць пасля 8-годкі? І чаму, калі Валянцін сядзеў з Янкам за адной партаю, дык Янку 18, а Валянціну на 5 гадоў за Ганну старэйшаму 20? Павінна ж атрымацца 23. Людміла Алексеевна, аўтар пра сваіх герояў павінен ведаць усё, як ойча наш, пралічыць і памятаць кожную драбязу, ад даты нараджэння да, выбачайце, частаты пахода ў туалет. Усё гэта, само сабой, зусім не абавязкова перці ў тэкст, але калі гэта ведаць, дык адразу будзе бачна, што ў галаве і за душою ў аўтара больш, чым у тэксце». Расставім кропкі над і. Валянцін пасля 8 класаў паступіў не ў сталічны універсітэт, а ўсяго толькі ў будаўнічы тэхнікум у раённым цэнтры. Той вясною вучыўся ён на 3 курсе, гадоў ім з Янкам было па 18, ганульцы адпаведна 15. Такая значная розніца ва ўзросце не на жарт адпалохвала ганульку. Ёй прыгадваліся падобныя выпадкі з гісторыі, напрыклад, як апісана ў таленавітай трагедыі «Ромео і Джульетка». «Люда моя Алексеевна, што мне вам сказаць? Хіба што параіць пацікавіцца як-небудзь пры нагодзе, якога ўзросту была, напрыклад, натхняльніца Пятраркі Лаура ці Дантава Беатрыча, а заадно і тая самая Джульетка. Ды бог з ім, далей!» Mm-hmm.